nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Mamo, lecę do wody! Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Groźna pogoda na Warmii i Mazurach. Po burzach musieli interweniować strażacy. Od jutra autobusy firmy Arriva wracają na Stołeczne ulice. Francuzi chcą przyspieszyć wprowadzenie systemu obrony przeciwlotniczej lansowanego przez Paryż i Berlin. Nad Warmią i Mazurami przechodzą burze z obfitymi opadami i porywistym wiatrem, interweniowała Straż Pożarna. Wezwania dotyczyły głównie skutków silnego wiatru, mówi starszy kapitan Rafał Melnyk z Komendy Wojewódzkiej Straży w Olsztynie. Są to głównie powalone drzewa. Powiecie w Piskim, miejscowość Ruciane Nida, upadające drzewo uszkodziło zaparkowany samochód. Straż Pożarna wypompowywała wodę z zalanej drogi w powiecie olsztyńskim w miejscowości Ramsowo. Synoptycy zapowiadają, że burzowa aura utrzyma się w regionie do późnej nocy, jutro na Warmii i Mazurach bez opadów. W Brukseli unijny szczyt w sprawie wieloletniego budżetu i funduszu odbudowy wkracza w kolejną fazę. Po 20 rozpoczęła się kolacja z udziałem przywódców, wcześniej szefowie państw i rządów. Po pierwszej kilkugodzinnej dyskusji we wspólnym gronie spotkali się w mniejszych grupach. Klucz podziału pieniędzy z Funduszu Odbudowy, środki własne Unii Europejskiej, rabaty dla poszczególnych państw, praworządność i klimat to, jak przekazał Polskiemu Radiu jeden z dyplomatów, tematy, które w przerwie szczytu poruszał w swych rozmowach premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu spotkał się ponownie z przywódcami państw Grupy Wyszehradzkiej. Wieczorem ma rozmawiać z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Rozmówca znający przebieg szczytu, pytany o postępy w negocjacjach, stwierdził, że tu cytat, nie jest aż tak beznadziejny, jakby wynikało to z oficjalnych komunikatów. Przyznał jednak, że byłby zaskoczony osiągnięciem porozumienia już w trakcie tego szczytu. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. Od jutra autobusy firmy Arriva wracają na Stołeczne ulice. Przewozy będą były zawieszone po tym, jak kierowcy spółki świadczącej usługi dla warszawskiego ZTM-u w krótkim czasie spowodowali dwa poważne wypadki. Jak mówi rzeczniczka Stołecznego Ratusza Karolina Gałecka, firma dopełniła wszelkich formalności związanych m.in. z przebadaniem kierowców na obecność środków psychoaktywnych. W związku z przeprowadzeniem szeregu procedur, kontroli zarówno przez Zarząd Transportu Miejskiego, a także oświadczeniem przewoźnika Arriva o przetestowaniu pracowników, którzy zajmują się transportem i na co dzień sprawują funkcję kierowcy, Zarząd Transportu Miejskiego podjął decyzję o powrocie autobusów przewoźnika Arriva na Stołeczne drogi. Miasto przeprowadziło również kontrolę procedur bezpieczeństwa w firmie Arriva. Kontrola nie wskazała nieprawidłowości. Rzeczniczka ratusza dodaje, że po serii wypadków przewoźnik zapewnił swoim dyspozytorom specjalistyczne szkolenia. Dyspozytorzy przechodzą szkolenia pod kątem rozpoznawania osób, które mogą znajdować się pod wpływem substancji psychoaktywnych. Te szkolenia mają duże znaczenie, chociażby z tego względu, że to właśnie dyspozytorzy również sprawdzają czy kontrolują stan i zachowanie kierowcy przed rozpoczęciem kursu. Miasto Stołeczne Warszawa część operacji przewozu zleca firmom prywatnym. Jedną z nich jest Arriva. Niemiecka firma zapewnia ZTM około 130 autobusów. Francuscy senatorzy chcą przyspieszyć wprowadzenie systemu obrony przeciwlotniczej lansowanego przez Paryż i Berlin. Członkowie Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, Obrony i Sił Zbrojnych opowiedzieli się za tym, by porozumienie w tej sprawie zostało zawarte już w 2021 roku. Chodzi o alternatywę dla francuskich wielozadaniowych samolotów Rafale i dla śmigłowców Eurofighter, a także dla amerykańskich F-35. Plany przewidują, że dzięki rozwojowi nowych maszyn Europa uzyska autonomię strategiczną. Koszt przedsięwzięcia to widełki między 50 a 80 miliardami euro. Produkcja 286 samolotów Rafale pochłonęła w 2011 roku 43 miliardy euro, a wyposażenie lotnictwa w F-35 400 miliardów. Główny zamysł to produkcja oparta na sztucznej inteligencji, rozwijaniu technologii dronów i ultrawydajnych silnikach. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz o sporcie, Tomasz Gorazdowski. Na początek piłka, choć Ekstraklasa nie grała, ale grała pierwsza liga. Odetchnęli w Mielcu. Po 24 latach wracają do Ekstraklasy. Stal Mielec zapewniła sobie awans, wygrywając na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec 3-0. Wcześniej do Ekstraklasy awansowało Podbeskidzie Bielsko-Biała, a trzeci zespół awansuje po barażach z udziałem drużyn z miejsc od 3 do 6. Pewne udziału w nich na razie są Warta Poznań i Radomiak. Siatkarze powoli, ale systematycznie szykują się do powrotu na boisko. Dziś w Gdańsku zaprezentowano nowy zespół Trefla. Jednym z nowych nabytków jest, wydawało się przez lata, że przyspawany do Bełchatowa, Mariusz Wlazły. Na pewno atmosfera jest nie tylko gorąca w postaci kibiców, którzy dopisali w tak trudnym okresie dla nas wszystkich, ale też jest bardzo fajne miejsce, bo nie codziennie w ostatnich latach mogłem uczestniczyć w prezentacji zespołu na plaży nad morzem, więc to jest na pewno wartość dodana. Jestem nauczony wygrywać. Mam mentalność zwycięzcy i zawsze staram się sięgać jak najwyżej potrafię. I tyle. Także jestem tutaj po to, żeby służyć przede wszystkim tym swoim doświadczeniem, ale też po to, żeby z tą drużyną wygrywać. Stwierdzono pierwsze przypadki koronawirusa w Formule 1. Władze potwierdzają. Na razie nie wiadomo, o kogo chodzi. Wiadomo jedynie, że osoby, u których wykryto koronawirusa, nie były obecne w trakcie wyścigów w Austrii. Zostały od razu odseparowane od pozostałego personelu, głosi oświadczenie wydane przez F1. Od czasu powrotu na tory przeprowadzono prawie 13 tysięcy testów wśród osób związanych z formułą. A w F1 się pilnują. Zasady na Węgrzech są jeszcze bardziej rygorystyczne niż gdzie indziej. Na przykład członkowie ekip spoza Unii Europejskiej mają zakaz opuszczania hoteli i toru. Złamanie tego zakazu grozi karą w wysokości 15 tysięcy euro bądź więzieniem. Florentino Perez, prezes Realu Madryt, uważa, że Karim Benzema zasłużył w tym roku na złotą piłkę. Zdobył 21 goli, poprowadził Real do tytułu mistrzów Hiszpanii. Nie widziałem, by ktokolwiek miał tak dobry rok, jak Benzema, powiedział Perez. Ciekawe, co mu odpowie prezes Bayernu Monachium. Ze sportem wracamy za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotne opady deszczu i burze głównie we wschodniej połowie kraju. W dzień tylko na Warmii, Mazurach i Podlasiu pogodniej, bez opadów. W pozostałej części kraju przelotne opady i burze. Od 19-22 stopni na terenach podgórskich i wybrzeżu do 26 w centrum i 28 w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu. W tę sobotę w Lidlu. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik 9,99 za kilogram. Wszystkie soki pomarańczowe Solevita 1 litr. Drugie takie samo opakowanie 50% taniej. Oraz czereśnie 44% taniej. 9,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię. Zawiera naturalne składniki. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Aflofarm. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:00 po 21:00, jeszcze niecała godzina wspólnego słuchania muzyki. 3 godzina trzeciej odsłony programu, który roboczo czasowo nazwałem Moje Przeboje. Rozpocznie Elton Yarick. The heart. Oczywiście ciągle spoglądam w Państwa listy i do tej pory taka pobieżna obserwacja wskazywała na to, że dziś najwięcej podpisów zebrała Agata Karczewska, ale teraz pobieżna obserwacja wskazuje na to, że pojawia się coraz więcej listów z podpisami pod Fishem i Sam Brown, pod Whitney Houston, pod utworem Black and White Michaela Jacksona, no i co mnie ucieszyło, także pod utworem Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Na to jeszcze mają Państwo do dyspozycji Eltona Johna i Ricka Claptona z utworem Runaway Train. Albo Edyta Bartosiewicz. Moje przeboje, Boogie, czyli Zemsta słodka jest, to była Edyta Bartosiewicz. Z moich przebojów jeszcze teraz David Bowie i Pat Metheny. Choć to zawsze będzie wspomnienie dawno, dawno temu wtorkowych audycji porannych Zapraszamy do Trójki. This is not America. David Bowie, Pat Metheny Group. I dostałem entuzjastyczny list z Krakowa. Autorką jest pani Ewa. Nie będę cytował go w całości, bo musiałbym interpretować bardzo wiele wykrzykników. Jeden z nich brzmi: na cały regulator. Podpisuje się 1000 razy. I znowu wykrzyknik. Pani Ewo, dziękuję bardzo i bardzo przesyłam dobre pozdrowienia i wibracje do Krakowa. Proszę jeszcze posłuchać takiego wspomnienia polskiego topu wszechczasów. Przyznam się państwu, że kiedy słucham moich kolegów podczas kolejnych notowań, zawsze na ten utwór czekam. We'll be right back.

Do usłyszenia w niedzielę. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czekałem na ten list, a stali słuchacze piątkowych naszych wydań przystankowych nie będą zdziwieni, że po raz kolejny do programu napisał Adam ze Szczecina. To jest zaprzyjaźniony motocyklista, który jak zwykle pozdrawia całą motocyklową rodzinę od Szczecina po Rzeszów. Ja też przybijam piątkę. Zostańcie z programem trzecim Polskiego Radia. Moje przeboje, teraz taka propozycja. Temple of love, shine like sun. In the temple of love, A przewiduję, że dziś znowu czeka mnie długa noc z wyłuskiwaniem Państwa podpisów pod poszczególnymi utworami. Ale z tego, co już teraz widzę, Temple of Love, zespołu Sisters of Mercy i Ofra Haza gościnnie w tym utworze będzie miał silną reprezentację. Rzucam jeszcze podpis i utwór pod rozwagę zespołu Nazareth. Boom, bang, bang, zespół Nazareth. Prosiłem Państwa, by zbyt szybko nie rozdawać swoich podpisów, dlatego że jeszcze kilka utworów przed nami i kto wie, pod czym zechcą się Państwo rzeczywiście podpisać obiema rękami. Był kiedyś taki zespół na liście, który nazywał się OMC. In the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre, how bizarre, how bizarre. Destination unknown as we pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Bella speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre, how bizarre, how bizarre. Ooh baby, ooh baby. there's the elephants of town. People jump and jive and the clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Belly yells, we're out of here, seeing us is right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey, by the rights. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Ooh, baby. OMC. Taki komentarz po tym. Lata nie słyszałam, podpisuję się pod nim. To Aga z Krakowa. Dziękuję bardzo. Ja nie mogę się nie podpisać, choć łez mieliśmy bardzo dużo pod tym utworem i jeszcze na dziś w moich przebojach Too Many Tears, zespół Whitesnake. Everything I had was yours, more than I have ever. got you so bad. I guess I'm fooling myself, 'cause I want you and no one else. And I can't understand why you're doing these things to me. White Snake, David Coverdale, Too Many Tears. Tęsknimy trochę za koncertami. Na szczęście mamy zarejestrowane koncerty na płytach kompaktowych. To jest akurat koncert dla MTV, Kasi Kowalskiej, i z tego koncertu ukazał się już kolejny singiel i on się pewnie niebawem pojawi także w programie Trzecim Polskiego Radia. Ja wspominam ten pierwszy ze Staszkiem Sojką. Jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miłego życie nie tylko po to jest, by grać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć z siebie samego, trzeba dać. To cudowny polski duet. Ledwo wybrzmieli, już zebrali kilka podpisów. Kasia Kowalska, Stanisław Sojka z koncertu MTV Unplugged. Bardzo Państwu dziękuję za kolejne piątkowe spotkanie. To była trzecia odsłona pod roboczym hasłem Moje Przeboje. Chcę jeszcze podziękować za wszystkie listy i jednocześnie wytłumaczyć, że nie spełniam od razu wszystkich Państwa życzeń, które w tych listach są zawarte, dlatego że nie chcę dublować audycji Muzyczna Poczta UKF. Ale biorę je wszystkie pod uwagę i jeśli los nas jeszcze kiedyś zetknie, to pewnie odnajdą Państwo te swoje propozycje w tych naszych spotkaniach. Rozstrzał jest duży, bo od ABBY po Deep Purple, a nawet zespół Pantera. No zobaczymy, jak to wszystko pogodzimy, a dziś dziękujemy. Michał Jakubik, Piotr Baron, ostatni utwór. Kto się podpisze? And gravity won't pull you through. You know you're missing out on something. Well, that something depends on you. All I'm saying, it takes a lot to love you. All I'm doing, you know it's true. All I mean now, there's one thing, yes, one thing that turns this gray sky to blue. That's the look, that's the look. The